بیا کو بدی مان نہ روڑی تردے چل گاد لینی، لیکن اول مان دے کہ واضح تو چلو دلو بانے تک عذاب تکرا والے جرب جی مان نہ روڑی بغیر دلی زل عذاب نہ قال قد اجیبت دعوتکما، قال قد اجیبت اللہ تو یقیناً قبول کرے سستاسر دوار دعا، سستاسر دوار دعا قبول کرو. گورا قرآن کی مکھ آیت کیوں گورا دیکھو گورا مکھ آیت کے تشریح دا کہ دعا موسیٰ علیہ السلام غوختے رہا قال موسیٰ ربنا، اور دیکھ اللہ سستاسر دوار دعا ہارون خدا نے نا وقتے کا ابو لالیا اکرما دائی نے روایت تھے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا گفتا اور ہارون علیہ السلام آمین ہوئے. نکلے کے اوسر دعا والی بد آمین ہوئی ندی پر دعا کی شریک چل کر نکلے سڑی دعا اکڑ دفاتے ہیں اقرار دفاتے ہیں او کو بلور پسی آمین ہوئے دوارا پڑے دعا کی شریک سے دا خراب ددم سے دا دعا دشوتا جیبت دعوت کو ماں تاثر دوار دعا قبول بد دا دلیل بےمانے دعا متقن جہری متقن مانا نا دوتن ناستی یا لک کسان ناستی ایو تم دعا کی بنتے آمین ہوئی سچے میں نہیں بچے دغ دعا دیزا نے جائز کی ہے دا خو جائز دا قال قد اجیبت دعوتکما دے تو دعا اتفاقیہ التزام دے نشترے چاہے سے امام استاد راجد جو اگر دعا ہوئی اور خرد ہوئے بچ امین ہوئی افغان نے مستقل دلیل اگائی دعا تاسو تو دعا و قبول رہا افس تقیمہ لگ سے تاسو مضبوط سے پر وقت اور قبولیت پوری امد ہے پر لاردا ہے کسان ان کی پوری گی نہ سمجھ دبو اس تقیمہ نے مراد دے صبر مانا دعا قبول اور خدا تم دستی ہے تمہیں تک کارخانہ نے کہ بس اس ہوا اور اس بذاب راضی عذاب برازی راجیبا ناپویا خلق ہوئی چیرا دعا فی الحال دے قبول سی فی الحال دے بڑے قومن عذاب رائشی داد ناپو خلق کائل تاؤس دے ناپو پہ لاروانے مزہ ہے بس قبول دے اللہ تعالیٰ خوہر سے سوخ پہ عذاب راو دی. بعض روایت کی ہوئی مفسرین لی کی جو صلیخ کالا پس دے دعا پر قبول چاہتا صلیخ کالا قبول اگر دعا وہ صبر بچا ہے کہ دانے کی طرح یار ماں دعا ہوتا اور قبول ہے نا نوارا قبول ہے بھائی وقت بولا خدا ایک ہی جانا وقت رانے رائے حکم را گئے کہ موسا ہے بنی اسرائیل بوزاروان کا دعا ماں اللہ قبل خدا سے نہ کہی چتا دد پھر دیا پائی بازاب رہا ہوئی اللہ شان نے پریوانے ہجرت کری دیر ملک نے چھڑی کرونا نے چھڑی نہ اصل یہ بار سبب دے ہجرت کرا دریب دے ہجرت ثواب اسی کا اور قوم تباہ کی پوری فلم بنی اسرائیل جو دریا بنا در آج پورے روز ہوا حدیث کی راضی کرنا نہ محرم لسما دیو جن یہ ہندیان پاروزمانی روجن والے دے شکریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونگ تاثر حقدار مونگ نہیں چکا وہ تاثر تسبیح نہ کوئی نہیں بل کال کا جن دین نہ بل روزا وہ سر نہیں چم رائے بدی بس فرعون اللہ کروں فرعون کے سارا پاسد کا نہ دے وہ بانگ وخرا پھنسے تھا مر مر برا قتل ہو مزے راضی مشرقین بعد وہ مشرقین دی پن اشک پراتی تو خدے پن لگان دستی مزلی گئی دستی کی سیر اللہ دستی عبادات گئی اور سورمیان ون تقل چرے دنور نرستو را پاسی ہاں جنور نرستو را پاسی خبر سے روان سے سرد لخ کرنا وہی روانی دبم یم آدون دو جی د سرکشنیت نہ دو جی د ظلم کو لنا ددنیت داؤ چور رسو کا نا پائی ببا میں کہوں پائی بسلم کو تاجی بے کہوں تو ایک دم ہے نا وہی دد سنیت ہو چل کر قرآن دے کہ نور تفصیل نہیں کرے اور تفصیل وہی اس کو شعرا کی گئی حتی اذا ادرک الغرق دیم پسمن دلور ننوت رجی خیرات دلر الگ گورنا دا سمندر کو کہ خدے اچکڑے لے خود چاد پارے لے اچکڑی کرنے تالے خمیں نہیں اچکڑے دوں سوچ کھول کے کہا دے چیل تیار کار دے بس دم بکے نوڑا اور پورے کرا یہ روز زمان دے بکی دے چلارے اسی نے خمالا میں چیری کر جانوائے پائی بنے کانو مکھی آسکو ڈیم پکی ہو رہا گئے نو کل چرا گر کے بلا گھر سے دوں ادرا کو یہ ہاتھ دیتا ہاتھ ہو گھر کے دل و دل را گیر کر دائیں نہیں جیلی چھو بو را گیر کر لیکن اپتی جی گھر کے دل را گیر کر دل زمائی ماننے پڑے چنی سے لالائق دمن نگے مگر آگر ایسی مان پی بنی اسرائیل راورے نے چھو گئے کریش زمائی مجا پنیت دنیتی خواہ یہ رو اسی جنہ میں خونہ خودہ بنی اسرائیل جکم تو خدے زمائی پاغبانی مان لے اوان من المسلمین بالکل تاب دار موسیٰ زر تو دیکھ لکھا آل آنا انا قیل لہو وہ رسور تھا آیا وہ ایمان روڑے وہ خنقل دی ولی مکہ تیرسے ہوتا نا دا سے وقت کلائن فنف سے ایمان وان دا سے وقت کی ایمان فیدا نہ اور کئی آدم نفع صورت حامی مومن کے لئے رہے دا سے وقت کی ایمان فیدا نہ اور کئی ایمان روڑا کنا انزار تیاد حامی مومن فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا فیدا نہ اور کو لادی تا ایمان دری کلچی دید عذاب آگا نے معلوم ہے سیدھے دے کندہ مراد دے آیا اس ایمان دوڑے لا اقبلو لا انفوس کو فیضہ ندر کئی حال دارے کہ مکہ نافرمان ہوئے دمو سیدان انم وے فقفلم گناہ گارے نور دیم خراب اول اغیب نے عربی چورتوئی کنا خصوص لے کم کے اگر ساجیبہ خبرت کرے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق کے ہوئی سدا خبر نہ چرتے یہودیانوں کرے گا نہ عیسائیوں کرے گا نہ چرتا نور کافروں کرے گا دا جب سرے نے دے ہوئی فرعون دقائق نہ بچے ایمان قبول سے کم جائے پتہ لے گئے تا تک غرق نہ بچے ادرک الغرق کدا ویلے ادرک الماء او بورا گیر کو غرق نہ شو کیا احتمال پکی ہوگا نہ تو غرق را گیر غرق را گیر کو غرق سکن نا ایمان راگ اکدر ایمان قبلی کی ندخ دے دے قانون مطلب سے سفلم یکو ین فوہم ایمان اکیدہ سے شوا پلے امان نجی کا بے بدنے کا لتکونہ لمن خلف کا آیام دردم دے اعتراضوں چار کلتے روغ بچ کرنے ادے غرق سے نہ دین بیا دخل کو پارے برت سے لکھ ایمان خلف گایا پلے امان نجی کا بھی بدنے کا لتکونا لمن خلف کا آیا ننجی کا سمانا دا ماخوذ دے دنجوتن دا نجات نے ماخوذ کا بخاری کی داری کے لیے نلقی کا اعلی نجوت من اللہ المکان المرتفع نجو اچت بیتا پسنن اچت نجی کا بے بدانے دو معنی میں بیاہ نجوا مانا خوش اچت نن اچھے ہنتا لڑا پچت بہمانے خود بے بدن ایک تارے بدن میں صرف اچھو تارا بدن صرف اچھو کا تارا بدن سرے دان نمگا اچھو پہ اچت بہوانے نو بو چپا والا نا بدن والا بارو ورزا یہ ماندا بدن زگے ساپ کے نہ ہوگا بدن جسد آم اطلاع پائے گی جسد صاحب آئے گی نشتر شاہ اللہ سے نہ زہ پک مو آیا کرنا پلے مان ان جی کا بے بدنے کا نن تارو بو پتھر بانے بو دو تارے بدن نران دو بورا اچھا تو سب ہاں نو ایک گر کر نقطہ تلا سر ایک گر سی نوشی روس چر تو بیار آتی سوپر سی کی بیاری چرچی کا اور دے چرے بالکل دے ابتدان ہے دو بو پتھر تھا پاس روان کر دے پارا کسی پہ روسو کل کر پارا نہ تھا خطاب اللہ کسی نے مرو کرم پہ در سمانوں کا دغوق کے ابتدا ارو لی کر تارا بدن منگا دو بو پتھر مانی پتھر تبانی بوجھوں پھر سنی خلق گنے برت والی یقینا دیر خلق زم ددا سے دلیل لگا سنوں گی بے پروام دے تن پوری کر افغان یہ مانا نہ کل کرے کہ بدن گری تو ورس گرا ادا تو یہ ہوئی زغر داغ اونچا تو بہت دا زغر داغ چلے ڈے رہے تو غرض بولا بنی سرو کا تچ داغ فرون زغر دا لیکن مجاہد بھائی احفظ میری مانی کے سدا لے سر دشے اور تبھی دا تفصیل لے سر دشے دانے مناسب قرآن کی صرف دا پتش کریں اللہ سبھی لے استعمال کہ فرعون نے پست مرگنا پست کر کے دلونا یا پوری چت دے بانے دار بدن غرضو لے رہے یا دوبو پست تبانے روان کرے رہے دا پتی نیچ کرے تو قرآن نہ ظاہرن کہ فرعون وجود چی کرنا تب قیامت پورے برو پروتی اب پتی نیچ کر دے تکونا لمن خلف ادا بنی سرائی دی کرنا چاہے اولی تو بس پتا ہی تو لگی ہاں تم ردا جی تو قاہرے پا جائے خان کے یہ بدن پروت نے صرف اردو کی دیر گڑ گٹ اردو کی پگت گرد پورے دے تفسیر ماجدی نے کی داد گڑ یو گرشی لاشوں قدیم مصریانو پشارے تیبت کے ہوتا ملا اشو قائری پا جائب خانہ کی یہ خیر بیا گوئی دخل کو خیال دار شداد فرعون لاش دے دخل کو دا خیال پتہ نہیں لے گی شداد چال لاش تے خوبہ صحیح رانی ہو دے تو گو ردوں اور بچے ایسے انسانان پر دنیا ہو خوا خلق شداد فرعون لاش دے کہنا قاہرہ کو اس طرح جائب گر کی خلق داؤ کی طاقت ہے چین جی کا بے بگانے لے تکون علی من خلف آیا تو کنی نو تو قرآن تو تصدیق دپارا خود ہم پورا کھیلے سی کافران پہ یہ جان انسان پہ پڑھ کے لے سی کر تو قرآن کا میں خبر کرو اندازہ کرنا کسے کوئی سدا نہ دینا ہے زموں قرآن ہم سدا نہ دیے سدا خام خا کریں وَلَقَدْ بَوَانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَا صِدْقٍ تارو تو اس بجر دے بنی اسرائیل تپس دے نام نہ کہ دا خدای نعمات تکی او تاسو تکوائے گورے یقیناً زیور کرموں گا بنی اسرائیل اللہ زیور گوران دا صدق نفتے کنا دا مکان دا زمان دا قول دا سیل دا سیل پر صفت کی راجی اور ہر ذہ کی بداغ موافق معنی مراد صدق صرف باقوالو کے نہ صدق افالو کی نہیں تھا صدق پہ مکانات کی نہیں مبوا صدق سمان مکان مختار تفسیر کرتے بھی ہوئی غور زمین تاثر نظر کروں بنی اسرائیل اللہ رزق میں اور کرو دلر میں طیبات سے مزیدار خوراکوں نے من و سلوا غرب و تملا دل مختلف ہوئے تا جام علم لیکن دی اختلاف نہ کر دین دم اٹھانا ترائے علم و ترا غلو سرد علم نے دی مخالفت شروع کو گورا حسنا کا رکھ لگ یقیناً استار ابا فیصلہ کی ددی تر میں دا قیامت پر اس پائے کسی دی بکے مختلف دی آل آنے سے پیر سے دا قول دا اللہ رے پواستر جبریل اللہ اور طوید جبریل پواستر آل آنا آیا اس آل آنا تو مینو ولا اقبلو اب بعض روایت کی راجی لا نصدق ولا نکذب کہ پخلق کے والا خط ہوا چھوڑے خان بے دل انہا چھوڑے کیا سنے چلے کلیموں نے آغوخ کی کلیمو خاتم نہ قبلے رہا کاشوری بل فرض کنا اسرائیلی روایت تھی خود اس دلیل کولو دو پارے پکے شوری جو گو رہے فرعون خلے تخا داغ خلو چوئے بے زیلاہم زیلاہم نن دا خسونا دکا پرتا رہتا فائن کن تفیشک ممان زلنا الیک کئی تشر کی دائیں چم تا نازل کرے تپو سکائے تو تاننا چلتے کتاب تانا مکین اور کتاب چستانا مکین نازل سے دیل لینا ہے تپوس کو کر شک بری ظاہر کی تاچا تو چین کن تفی شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب نے بولے آپ شک کے نے حدیث دلیل پیبان حدیث کے ہوئی دایت کے ناظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اشک ولا اصل ذخو نہ شک کو ماں نہ تپوس کو دلیل مطلب دا حدیث داؤں جدا آیت زما پبارک کے نرے دا حدیث دا مانا اللہ کو ابا کی خبر ہے نہ کہی ایک دا خطاب بنبی دے لیکن مراد سے نو خلق دی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ تفسیر کرتے دیے دیال تدوا یہ خبر داخل سے دا خطاب کرے مشرکین اترے مرتادین اترے ہوا ہے دے مشرکان ہوتا ہر مشرک تو ہوا ہے مخاطب کا دا خبر ہر یہ سری تو جدا جدا ہوتا قل یا عابد الوطن قل یا محمد یا عابد الوطن ان کن تسی شکن اے نبی وہ آیا دے مشرک تک یہ مشرکا کت پشک کی زنگ دری کتاب نہ ورشد زرو مجام نہ تپو سکا تو مکہ رہتا مکی والا تو تاسو قرآن کی شکی تاسو دے توحید مسئلہ کی شکی ورشد دے ملک زی پزیبانی یہودیان مجان کریں اتان کریں دائی نہ تپو سکوائے تھا دائی تک اکرا گلے پتی شک بولے گا اور تبھی شک کل بما نے ذیق راجی تنگ کیا جا کر نبی تے خطاب کے نو خیر دے کہے تو پتنگ کیا کے دوجے داغے دا کفر دا دینا پائے چمنا ذر کرے تا تا دا بیا تقدیر کہے ان کن تفی ذیقن من کفرہم من دمان زلنا الیہ دی کفر کی یہ تٹے تنگی گئے نو تپوس کو دائے کساننا چاہی دست کتاب تانا مکہ پیغمبران تپوس دامانا دائی حالات معلوم کا کہ پائی بان سمرت تکالی فراغری ہے تنگ سی دی سر تنگ نے سے خطا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاش تو کو لاس والو تنگ نیم ہن میں تپوس تاجس تھا تو تنگ نیم ہوتا یقرون الکتاب نے مرادی مومنان اہل کتاب نہیں نہ تپوس کا گانا بولے مشرکین تو یہودیانو خبر اب مانا لچتا گاڑ مجان بھی اور خبر ہی کہی ہوئے یقین ناگلے تا تختہ گرم تو طرف نہ مکی کا در سکو ان کو نہ اے مخاطبہ مکی کے دائے کسان ہونا اسے تقسیم ڈال رہا ہے تنو کہیں کہیں شیور تاؤن جان ہونا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون اس داکم سے نہ مانی داؤ یقینا کسان کی پورے شیر پائی سے سدر درب تائی مان نہ روڑی درب ہے سدر عذاب دبس دب عذاب ورکو نہ روڑی مان نہ روڑی اگر تو راشی دی تو ہر انخا راشی ہر انخا تار صدا قطراش کبھی تو مجان ہم تپو چکی کار چانو کی کیا نا خود ہی مان نہ روڑی تراوی شیوی نے عذاب درنا فرون تو آتے نا پتہ لگے گا تو زبان خلق چی کا نا زبان ابھی دا زاب نمک کی مان نہ رہو گی فلولا کانت کرے تو نامنت فنفا ہائی مانو اللہ قوم یونس لولا دے کے اگا پمان سر پمان دنتی اگر چمانے تو تحزیز پکے گا نو یو کرے سی مان راوڑے داسی مان سی مان والا فائدہ اور کرے پنفا خیرے کرو دے لگا فرعون کو ایمان راوڑ ہو کر قرآن بولے کہ اوکھلی مان نہ راوڑے نہ داسی مان کے فائدہ ڈبل کی جبھی تو ایمان قبل اوکی رزاب ہوئی نو یو کرے سی مان راوڑے داسی مان سے فائدہ والا اور کرے ایمان ماں سوا قوم دی یونس علیہ السلام نہ ہر کرے سی مان راوڑوں نے کشف نہ آلے مذاب الخزی فی الحیات دنیا لرے ہو ساتھ تم دبین عذاب درسوا ہے بجند دنیا کے ہو فیدے مرکے ترے وقتا ہم یو قوم دا سنو سی مان فائدہ من راوڑے ما سوال قوم دے یونس نے چلی ایمان فائدہ مند آورا فائدہ مند ایمان ستے ہوئے کہ قبل نزول لزازی تھا لما منو کشفنا عنہم دائی سوکن ہوئی کہ داخل گولا دا خدای پا قانون کے استثناء ہو سوا دین مالی نہیں چیدی بانے عذاب را غلرے عذابی لی درے بیا چیز ایمان اور ایمان والے فائدہ اور رسولہ تو دنور ایمان ہو لینا قبل تفسیر قرطبی زجاج نہ نقل گئی لم یقع بهم العذاب ولم راو عین العذاب بل راو علامت العذاب پدی نہ عذاب واقع شیر نے عین عذاب لی دلرے صرف عذاب نہ پھیلی دلے یونس علیہ السلام خودی نہ تلے ہوگا وہ صرف نہ پھیلا عذاب ہو اگر مکے تلے ہو دی چلا عذاب نہ پھیلی دے کہنا دی دا یونس رشتہ ہو راضائی سے توبہ ہو بات صحیح قول دارے کہ لو رعاو عین العذاب لما نفاہم الیمان کہ عین عذاب لی دلے ہیں بیا ایمان فائدہ نہ ہو رسولہ اور خود خدا قانون دے دی صرف دا عذاب نہ پھیلی دلی تو ایمان چراؤ انہوں فائدہ من ہو کنا کشف نانو عذاب دامان چھ عذاب تیرا غلے و خلن ہم کو کشف نہ مراد دی لرے ساتل لرے ہم تیو ساتا عذاب درس وائے قوم لے چھ عذاب دنیا کے اور کیے تر شرمندہ کے عذاب ہوئی کنا متان مراد اگر فیدیری چی پہ ایمان سر سڑی تا ملائی گی متانا ہو دیتا متا حسن ہوئی درست سورہ ہود کے راروان میں تو ایمان سر دنیا سے فیدے حاصلی کر قوم دے یونس علیہ السلام کو ایمان رہو گا اگر تمہارا قوم ہو کی صورت تو آفات کی لے رائی تذکر راجی یونس علیہ السلام دی تو واپس را گئے دی ایمان رہو گا اگر آگے دی تو واپس یو سل وہ سلو خیات 347 وار سر نہ ہو لانے الف نہ ہو یزید پام انوپمتا نہ ہوں میرا منگے واپس رو لے گئی اور لاکھ خلق تھا یا الگ الگ جاتے دلوں ابھی پتبان ایمان روڑوں اور آپ دے یامن دے چراغ نہ ایمان روڑ نہ نا ایمان مخت راوڑ دے چراغ نہ آمن مانے اظہر المان ایمان اختارک آگی ورتا یہ نبی تو خطرے خمگ گورے تا مذہب اختیار کرے خوشحال صاحب پتیجے کی مخ کے زمانے کے موجودی سے لکھ لوں تسیم القرآن کے دعوت دا یونس علیہ السلام کرے در سالت پکار کے سکوتا ہے کرے اگر کے ڈرے موزے موقع اثر کی صورت انبیاء ہے خبر وال کرائی وہ لکھے اگر تو بیزا ہوا یونس علیہ السلام نے در سالت پکار کے کوتا ہے سے کوتا ہے رسالت پکار کے سے کوتا ہی اسی کا نا اللہ فرمائی مکی تیرشو کہ لم تفعل فما بلغت رسالت ہو کہ ٹول رسالت دو نہ رسو نتار زما رسول نے اور رسالت نہ کر گئی دہڑے ناروالی کے لیے پلم ہوتا ناروا کار سر وہ کیا نسخرو مانے سے مجھے پر جی پر یہ کہ ہونے بھی کچھ عبارت اس بدل کر رہے وہ ایک پل غلطی محسوس کرتا وہ رہی خسر ہے عبارت اس بدل کرتا زم زرو نسخوں کے اس طرح ماسرا کیا اگر ذرا خبر ہے لکھ لو دائیں نو سے دائیں نو لکھ لو مرا ہوگا تب تک کم دا وہ لکھ لو ذرا نسخہ تخائم تو بے ویستا نو تو بگوڑا پکارو چھو بس دل ہے مستقل پمپیت چاپ کرے چھو ما دا غلطی لکھلے گا اوس ما دا آئے پا زیوانی نسخہ بدل کرا عبارت بدل سے رہا نوست دیر تنوی چھو منہ اوس ہمیشتا بگی پیدا ضرور نسخو کیوں کھا مجھے آگا اوس لکھلے چھو دا لانو چاپ چھے دا دوسرا ہے نسخے یونس علیہ السلام و یونس ابن متا بیتم صدے کے قبل المسیر آ گئے دار عیسیٰ علیہ السلام نے تو تقریباً نہ تو صدے مخ کے مقام نینوا اور پڑی ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا وردا جبل سوک ایمان روڑی سوک نہ روڑی تو توبہ باسی فائدہ اور ترسی چاہتا نہ رسی داولی اللہ دا زما پہ مشیت بنا تارا بچے اختیار نہ نے اور پکی دن تسلی اور کون نبی تا اور اس تو کل کو تبھی از بجر اور کون کستار اب اوکھتے ہیں ایمان برابر ہے آگا چاہ کے رزم کا کی ٹول آیا تو مجبورو لے سے خلق پہ ایمان بانی سی ایمان روڑی اے نبی ستاپ اختیار کے زور سے کیا خواہ رب مشیت بنے سے بنا دی اللہ مقابل زور کیا خود خدا مقابلہ بتائیں کولے سے نان نانا بس زور بانے تن سے مومنان کولے بس زور ایمان نہ راجی اقرار کو ایمان نہ کی لا اقرار سے دین مکھ دیر سے ہوگا دین ایمان کو بزرگ کی کرنا بزرگت کرے چاسو زور ہو کے پکی گوا سے کم کار دے اختیار نہ باری پائے افغان نہیں بتا وما کان ہے نفس نم تو میں نہ اللہ بے اذن اللہ بیا غلو سار ابک دوبارہ تائید دے نہ دا ممکن یو نفس لڑے کی مان دے روڑی مگر دا اللہ پہ حکم اذن اللہ بے تقدیر اللہ ایمان نہ سری کی مگر دخرے پر تقدیر ایمان و معمر تقدیری ہے اور عجت معمر تقدیری دے وہ ضرور سال لگین لایا کے اللہ تعالیٰ رجس پلیتی عذاب یا رجس مان شرک کفر پائے کسان چاہیے کہ عقل نہیں ایمان و معمر تقدیری دے رجس شرک و معمر تقدیری دے دوارا بخرے پر مشیت راضی لیکن اس طرح سے اختیار نہیں چلی ہاں گورا داغ تقدیر نے کہ انسان لب کی سے اختیار ملتا ہے جبریہ سی جبریہ کے گما ذکر پسی ہوئے قرآن ضرور دی توایا دلائل در لشکر اگو رہے اور اگو رہے مانے بے نظر الاستدلال جس سے بھی آگاہ شری پیس مانوں بزم کا چین داس میں تو گو رہے پنظر دے استدلال سا پیدا کری ولی پیدا کری توحید دپارہ پیدا کری اور کلے کے دلائل سر داخلہ کی منی ہو رہے نا زجر وما تو نے لایا تو ان زوران قوم لائے ہوں پیدا نہ اور کئی دگا آیا تھے لاہیا تو خدا دلیل نہ ون زور یار اور کون کی کتے کمبرانی کم بلگانی اب قوم دا پیدا نور کی چی مان نروڑی نروڑی مانے سے دن نادن پچاس کی چن زد ناد رائے کڈی رائے تن تب پیش کے نظیران و تراشی نے پیدا نہیں فال انتظرون دلاغت تخویف دنیاوی فسدی انتظار نہ کئی پہ ایمان روڑ لیکن مگر پشان تد عذابوں دائے کسانوں سے تیرسو دین مخیم ایام روز دو مراد دروز نہ واقعات دنیا یہ حوادث عذابوں نے جواب کرے دی گرد عذاب پہ انتظار باندھ دی ایمان نہ روڑی ورتوائے تو انتظار یقین سرم نمن تو دلیم نہیں تم انجی رو سو لانا تم انجی یا تو سر وہ اللہ جی نہ خلو مانے اتب کہا اور پھر مزارے پمانا ماضی اللہ جی نہ خلو میں قبل تم ان جینا رو سو لانا آ تیرسی خلق چی بھائی عذاب نرال بس گم گھر سدا نمو میں نور خلق ہوں تباہ کرل یا سمت تاخیر ذکری ہوئی بیا دام ہو رہے بس کو گنگا رسیدان آس ایک سی مانے راوڑی کزالک یا ہو کزالک مستقل خبر خبر ہم تغرن گے عالم رو کزالک تاکید دپا رہا ہوں حق نہ لینا ننجل مومنین دے تو حق تفصیلی ہوئی غریب پخدے حق سگن معتزل ہوئی پخدے بانے حق لازمش کرے اگر یہ لیدی کہ حق نہ لینا دری حق کو وسیلہ کے سرے رکھنے نے سوال کی نہیں خیر لے کر چل رہا میں نہیں اثر کر دے حق فلان فکر کی ولی نہیں سلا حق للمخلوق علی الخالق ہمارا حق دو قسم ہے حق واجبہ اور حق تفضلی دے تو حق تفضلی ہوئی اور معتزلہ حق واجبہ گن یہ تو آگ ہو جائے گا دیکھیں کہ قرآن کے حق راگر نہ تو سلوی کے اصل کرتے حق فلان اور دام مانت مراد کے ہی نسخے نقصان رائے خیر دے کر جواب داری کی پر دعا کی ہو حق لفظ چرتا منقول نہ ہو کہنا ہر گھر سے نہ ہو پر صحیح روایت باندھ اس دا حق مہم لفظ دے مہمات مستعمل المنی کر کہ حق واجب اخلے ہو کہ حق مہمہ تو خود دیا دے حق تو خدا بانے سی تو تفضل دے احسان واجب پابانے نہیں دے تو صرف عمر مناسب لائق ہوئی حقا علینا اصل کسی اندنا خدے بانے نہیں تو خدے سرج داری کرے سے حق دے زم بن بانی کی بچکو مومن اللہ ہی بس داد نے مومن ماسر حق دے نکلے سے حق قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی تو سورت مقاصد دیگر پورے تفصیل بیان کر جگر شفیع قاری مسترے ذمہار مسترے داخلہ کسی کی شفا دی ہاں الیاس کرے وہ دخدے ولد مسترے اس بیان داخل پر شک شک کی پراچری چرس تاپ اور دین پڑھنے سے تو آئے عقل کو کہتا تو بشک کے دن زمانہ شک اس طرح ہوئی شک واشن کی تصاری تو طرف ہے نا تو دوبارہ طرف سڑی تو شانختاری مشرکان تو دوبارہ طرف ہو شانختاری دل آئی کو انکار کرو ذرا انکار ہوئے رشت ہوئے اول خبر ہے شک ہوا بنیاد میں شک نہ چھوڑو دیو قتل چدا ندیم خدے مئی ادیو قتل چدا مشرکان خدے مئی بولے دی خدے من خدے حاولہ شفان ہے انداز دری پر ماند کی جگڑا نہ ہو پر زکات کے نہ ہو پر حج کے نہ ہو خدے پر صفات کے نہ ہو آخر تاج پسند کی جگڑا شک پیدا کیا اس کو میاں لے کر اسے کہنا دوں اس کو سخت اختلاف جس کرے دعوت سے فری ان تک اختلاف ہی نو دوارا جنہوں نے اوشان دی ٹک دا تاسو شک دے مانا تاسو تو سما دینو اس تاسو دین اوشان کاری نراش ایسی ضرورت تو بیانوں کم لے زالت شک شک ذہل کی پہ بیان کرا یا پہ تپوس کرا یا پہ بیان کرا مکہ علی فصل تپوس ہوتا اسی بیان ہوتا فرق دار زمین تاثر دین جز بندگی نہ کون دا چاچ تاثر بندگی کا اللہ نہ سیوا ہم لیکن ز بندگی خاص کو معذات کرے سے پڑا تم مرگ راولی ہوں بھائی فرق دار ہے صرف و توحید کے فرق سے معمولی فرق بن رہے زس تاثر دا غیر بندگی نہ منم ز صرف داندہ منم اور تاثر سر دا غیر من ہے داؤ غلط فرق دے گا من دان مانو جس سجدہ بھی غیر تھی بد دل رام عدد سے اہلی کی دبر پر انہیں نظر و منخ تھی ہم مشرک ہوئی کہ ندائے خیر شک کم نے داخل مصاد نے یا توف پائے دی یاری دپارا کہ توحید مانا بڑے بڑی مر بڑی کی مر خدا پہ اختیار کے امر شیر ماتا چیم دزم شمنیم من المومنین ایمان در ان کے پرے توحید مانی دا خبر دستان نہ نکو فلا بدوالا بلکہ رو مرسو رو جے کو فلا بدو عبادت نکو مستاز دائیں بندگی دا اللہ کو مولے زکا چے عمر تو انا کون من المومنین وہ پمند از دے زکا وانا کم امر رات دا شیرے جانا کم وجہ لدینیم برابر کا خپل مخ مخ برابر سے خپل جان ذکر کا وجہ مراد نفس جان برابر کا دین تاغ دین حنیفہ پدا سیال کے خلق توحید دے مکی گرم مشرکانو ڈرڈا لینا دو ماتا مر دیتا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك امک کے رد شرف عبادہ دارد شرف دعا دا تخصیص بار تعمیم لا تکونن من المشرکین ولا تدعوهم مشرکان نمکی گا مشرک بسن گئی دعا غیر اللہ کی نے مشرکی کا وہ نہ بلے دلہ نہ سوا سو ستارہ سفید نظر کہیں نہ نقصان رامدت سے اور تنوائے ولی کدا کار دے حکم یقیناً توے دے وقت ظالمان ہونا نبی خطاب مراد تو امت دے دعا بغیر اللہ ظلم دے فتوا رہتا دس سڑے ظالم ہیں ظالم مسلم کی دعوت رکھ دینا سوا بل مبلا زکا وہیں ہم سب کر لاؤ بزو رد صرف تو کرو کل اور صحیح طاقت ذرا تکلیف نیشا اس لڑکے ان کے دے ضرر سے آدان انعام کنتے سے ہو مشکل کشا اللہ ہر وہ ضروری کو غسی کو رکے اور کا ناز تیرا دو کی دشے صرف ارادہ کرے ستا تخیر رسوں اللہ ارادہ کی دخیر نیشا اس کو واپس تم کے دعوت افضل دا فضل سکھ نیچے واپس کو لے لا راب دا نی ولی واپس کو لے سی نے نبی واپس کو لے سی لا کاشفا دے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مانا لا کاشف لو الا ہوں لا راد لفضلیم رسی اللہ فضل چالے چو غاری دبن نگانو فلنا اللہ دے بخون کے میرا بانوں قل یا ایھا الناس ترغیب قرآن تاخر کے لکاول کی ترغیب ہو تلک آیت الکتاب الحکیم دل ترغیب تفصیلی ہوا اے خلق یقیناً راگتا اس کا حق تاسو رب طرف نہ حق سے قرآن حق سے توحید کچا ہدایت تم ان دن یقیناً ہدایت میں اس پر فائدے لڑا کتو کو اور درے حق نان یقیناً اوری علیہا و بال و باغیم یہ سرے اور جمار بھی بفلا زنیم ساس زیموار گمراہ سے زنیم زیموار نبی اور چلنے زیموار نبی زیموار نے سب کہی وقت بیمار ہائی لے تو سورت تاول کی سن کے ویلو خلق تاجو کوئی نتا تو جادوگر ہوئی خلق ہوئی دا جادوگر ہے تاجب کوئی پتا تاخیر کی ذکر ہوں گی کہ وہی بخیر پوائے مساتا روانے پائے چتا تو وہی کی استاد رب طرف نہ نقطہ پر کو دری پہ خبروں دی ہوئی جادوگر دے خیر دے صبر کو طرح سے اللہ وہ فیصلے ہو کی اللہ نے غور فیصلے تو ان کے جہاد دانش کا قتال مکہ کا خدا بس کا فیصلہ کی جا بس عذاب رالی گی یا بتا تو لڑ سے ہجرتوں کا خدیاتی سرف کے تالوں کا بعض صورت دلات پر حکم پورے انتظار کا سورت یونس کی امتیازات ذکر درخواست عقیدے دم و سرکان شہر تو شفاؤ نہ ہوئی شفاؤ نہ اند اللہ اقلی دلائل مات تفریات ذکر د تودے قوم یونس علیہ السلام بیان د نبی پرد شرکن کے سورت ہود دے نازل سے پس سورہ یونس نہ دادری سورت نہ مستماری بنندا انبیاء سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ یوسف ایوب الفتح پر ترتیب کے نازل کیے ذریع سورت ربط مخی یونس کرا